هذا ليتيش أم حقيقة موتها يسيس الدواري أكمو وحقيقة أجرني جني إخراري تانا كم بلاتانو إذا تباعي الشر مصاري صوبين للا إخوة وخصوية الخوة متوا وجود إذن لايق أولي داني إلى جوان ترين كان إشتان زحمة وقت الشرية ودور بتريبي بولاي من تنيات تكا ما يد الخشي ببمك أم محبتك لا أم لتخلعي ويكن صوبي الشر مسار منكاك نا لايق شوان راضي بوي أو نبندغ لمن كفنا زحمة هو تابي كان بتوب كفي هر أوستك لو لحظات دقيقة لا هين بيكوا ما سيل خراونا شرعينا بزناكي لشك أو أخواب عنوان عزري قبولك على من كراضي أو مدم زحمة لإيوة وذيك تأجز لقورة قوريش بوئيوة أو زحمة لك إيتش نو أوري ولا إيتش لايك الزانك زوان كردي لكو لهجة الفريلي جاوته بعضك بيكو نسيكنو بعضك بيكو دورا ممكن أوانا ويكو دورا خاص ليك حالي نول يسلم مجلسة أو نكا أنا اسمو أو داعي جزانمو خوارم هس زياتر هاو شارية لخوشلي سنيي من هاترن قوام قلائك تانو بان شاور ولكن غير سنيي لباقي منطقة لكردواري شوا كسلي ترحاترن كممكن خاص للهجة سنيي حالي نون بوبو نوا لهجة باشق سبكم كا نزيك يبو لحجة رسمية وابو كتير ومتبوعات وامانها تحق لايك بتوانا نرحد حالي ناظرت شكم ببوني سما خودك يوا خاصنا توانا مدن مدربي أرزي بحضورك لايك تان لأول وهاتم مصافحة ودستاني كالسنتي مهمة بودي داري سلماني البيكوة أنجام ندا إشاريكي شنكت كبو من جائز نيا باريك لإسلاما سورة مهمة أصل الدواء الدرمالة تكليف باريس لبعض كان متوجه لبعض وقت كان متوجه تنها يك نفرة أو يك نفرة أشي باريس كا وكمن خوش أخوي نسبة بهوا نسبة بغزا دواء درمان أمانة مراقب خربي بعض وقت تكليف كان متوجه دون فرع بيه هم نخوشك هم خوكتر هم نخوشك موازب بيكا نخوش يكين نجيتا كسيتر هم كسل تريش مواجب بنكا او نخوش نجيتا عن بنا حق نخوش نكف اما لبين ام دي تكليفة تكليفة اولك كالرؤك لخد نخوشك سنين ترى حزكم ام مطلب بيجن براتانم فرب يجانين لعرف آداب اسلامي با ان شاء الله تشكتك ببوني ايوه وقلت ميلك كالولاتي المختلفة وهاتفن أم مطلبة إسلامية أم عرف أدب إسلامية بلاو بيتو لنا وخلقا توبراي عزيزم كزحمتي وات إشاهاتي بولا لبيغي ودورو ممكنة لدلتا محبة ودارس كابو سفنزد كي لأيشش لنا خوش بانا خوش كومو مصافحيكو دم محشكي بنك لتكفلانك فعن جنبك وبعض وقتی کسیه با شخصی دوم غیری نخوشه که حالتی که اخلاقی واتشته که اگر بیتو حاضر نده با مصافحه لتک طرفه برک حالت غیر اخلاقی پیاه که ممکنه طرفه که نزانه بیگه تدل پس ام تکلیفی دو طرفه با نخوشه که مهم تره الحمية رأس الداء طاري لبرا متوجه خود نخوشك أذي أجر كسي نخوشيك دي نخوشيك مسري دي بكردي خمان سرايت كابو ديگران بل ديگران كمكلفا طاريستن خوي مكلفة بو طاريست رعايتي كا نيلي منتقل بيتا كسيتر وقت معلوم شي حتمية كأن نخوشيك مسرية ام را حرام بوی اگر کاری که منتقل بیتا کسیت رو بیتا با اسنا را حدی کسیت حرام گناه اما یکا اهل بر او بو که اشاریتون کد عزم کدون که سرما خودی بیم هستو گشتش من ازانین اما درمی که پتایی که تارانا لناو خانواده دلی ایما لیک نفر و پیابو گشت گلتیان دولت خوش من علف کردواری هم شور است ما خود دیگیم فصلی لپیزنی درم پیزنی پتا یعنی دیگرانیش ادبیتو علف برو بو خواهشم کرد انتماسم کرد لخمت آغلا ما مصافحو دماش کردن من نوی به نسبت افراد اکسرف را به مصرفو حتی هیچو پوچ شر گناهم اگی اگر مصافحه کم زیت و اثنا خوشی چه جای نسبت به گلگلی وک ایوه چون دل من راضی به خوانه کرده ایوه ریک تن تیوه و زحمت تن تیشه و حتن ایسار محبت بکن نسبت برای خوتن خواه اتوانی وای چی بگرنه که ایوه فکر کنو ایوه ازان برام برا بی قابل تن قابلیتی جی هست حالا تن نیست بیسه من راضی به خوانه کرده ایوه بنا خوشی بشنو جاییان کانم برای عزیز کانم خوشی کانم بیویششون بکسیششون. ام ادب اسلامی، ام عرف اسلامی رایج کنن او خودانو مسلمانی له. وقتی کسی نخوشی میگیره لونه سن خوشی نکی سعیت که و کسی در خودداری که سعیت در روی نیه. ولی خیلی بیگ و بیزی بیزی من خوش مگناهم اگه نخوشی تو منتقل بیت ایوا لبرو با. دستی دمو پی من نزیدت نکسی تو چکی دوستی لیگ دا بیش امال مقدمه بحث کار چن مطلب ایک هست که فر مهم ایسا لخامت حاضرین عرضی کم که خطابی هر مربوط به تنیا ایوانیا باقی براغل آشنا و نا آشنا دوست و نزیک که لغوی محبت اسلامی و او مطالب و حال ذهن ما بیانیان کدو و بیانیان مستقیم و غیر مستقیم اوانی چه مورد مزدر من قصدتا گشت اوانا کم دوائی اولی زندان هات مدر و چه جوره به حد و به حساو پیغام غل محبت مبوحات را لروی محبت غل فروا قسم لتکا کریادا کبازی که مادی بو بازی که معنوی لبرا توضیح راجع به مادی کانی بیجم خواه خیر دنیا و قیامت بر رجنه بسر ایو و اوانشا گلایک و دلیان لبرخوا محبتی هست یا لبرخوا به محبتی اکا به حسا و لدورو نیزی کو بوه هر پولیان ناگلا بوه چکه ازن اوه کم پولا که تیا معلوم ناکن چکه به مبلغ سوا چکت شرمی یا نردگا بوگا که پیشنهاد یا کبیر صمیمانه ازانم بگیان و دل کمال یا هست لتارانا خویان اسفایلی ناکن من لناو مال اوانا دانی شنو زندگی بکم بکرها بمحبتهم بوغر صميمانة بسنهاديان كردوه مالك رحاكن بوم بتارانا بحد شي زورا سورة لك لمورد أعم كوما كمالي يلا شرعا تصور أكريا أبيتا سيتشت با توضيحي بمنوية دليشان بو خوش بيسغل كمن بو سأمان ما قبولنا كدوا لابد لبرو فيم عيبو ويا نفرنياهم بطرفا لبرو برك لازم توضيح يك سورة لسي سورة كممكنة أم نوعا كوما كمالية لا تفكي أوضي أويك خويان زور وقت ساريان كدوا بناو هديئي ميذن زوتر نازانم كامل عزيزي اللي بيت يانا لكن ما شانا بوم بلا زندان أم مسألة زور كشهادك أهاتن هديان إحنا مجدور بوم ناميك وكتبوا معنا بنوسم كبلاوز بيت وبيت دس كسوليك محبتك نقريك يعني هدي ابنيرم بزانن ومن جايزني هدي بكم دو دليل لنا لو ناما بيان كذبو إيسا أو دو دليل لجزي خويا محفوظ من دليل السهود من كيش إضافة بوا أو دو دليل دبارة إشارة كم بو كسليك لأن بسي أما يكا حسن هدية مستحبتي الزشتار بو تبادل محبة لبين مسلمانانا أما بريجار أو زائي تشتيك مستحب باستحباب أكري حتى ممكن بذات حرام هموتان أزانا بعض وقت واجب يشأذات حرام هرب حكم إخوة وحكم إسلام مثلا كسيك نخوشك كخطر هيا أجر روزي بذري روزي رمضان هات وتبروا نخوشك سختر بذيتوا طبيبك حكيمك صلاحية دارة يعني هم حساقتي هي وهم صداقة حالي أكاك خطري هي بوتو روزو روزي واجبي رمضان حرام بيبوت إذا ديار المستحبات يشتبر وقتها حرام بي. تشكر يكي لو سورتانا كهدية حرامك وزوري تريس لو عرفيات مالية تبادل مالية لنا خمانا رسما حرامي أكا سرورم براي خوش بسم آوا دامن شنا رح تري هر والله ما أحد يجب ايوش حركام اگر امكاني بي رح تدانيشن خصوصا ريش سرمتان من با رح تدانيشن او فرخوت سرعتو ما مجيان فرمو ايرو فرمو جيانا كمي فرمو براي عزيزم فرمو ربخاص اوا با ايوش رح تدانيشن كوتا كتان خراو نوي لو بستو اوا تخوا كاريب كان اوانا شنكا ايجي دردوا اللحاو دردزاني خونكي بومو تشكي ايش بوينم هس خاسر حال يوم لحال وانا واحد سنو صالخو من يالخو مقورترن حزكم امريتانا تيوا قلن ليرا يتر عزاو فرن ايوانن هر واحد كسي فيش ممكن اجوان ايش نخوشيو ايسو ناراحتي بي هر كابيكتان هسان دي تعارف براين قصبيتو دي تعارف بس كنا تكترين اجيبكين او تكتكبكين او انا رح تردانيشي رسم من سمارکی اوریه چاو روشنی اوریه شکل جور جور هست انا اولاد خمانا وقت وعده که اولا ابیت رسم لنا و خلقه کسانک مجبور اون روگیر اون بکودی خمان پیجن روگیر روگیر اون بوک او رسم انجام بغن هست انه اتوانن هست انو بیا رغبتی هست انو قسطن اول الدم منال نخوش وزنو منال نخوش برسیشان بی بو هاو سر کمیان بسرانه بو بغن او نون لناو خلکا نلن او همو خلکات انشاو روشنی جان هنا موارک بای جان بحل ناو هنا ولی فلان مال یا فلان شخص نهار حدیث نبرای مورد که یکی لو بردن اثباتی به منوحیا حالتی آوای فیا کردوا خلق و ازانم من رهبری دینی اکم خلق هدایت اکم با رجع خواه رسم کردواری خوش منوابوا کسی لیک رهبری دینی اکن اگر کسانی جار جار گری کن به پیشنی با دیدن یا خیالی دیداری کن به دست حالی نسی اما باوی کدواری خو مانا امای لهمو نقطه کدواری های معمولا سوقات کون حدیه کون تال اسنابو نما خو مانا کم تر ام مشکلت شهاد وقتی ببونه جریانات که وکل دوران انقلاب شهاد جماعتی حسین لکردواری لمنطقه کردستان هاتی ندره و منیش حاتم بو کرماشان هشن کرماشان ایشه منطقه کردواریه ولی منظوم لغستان کردستان زور کر بوه و ام عرفه قدرتی پیاد دودیش کوت بومو خوب خبیش پیانو بو ما تلمو ممکنه احتیاج نیزده زیادر خویان با مکلف ازانی برای تیب کن محبت من لگل کنو شتم بو بینه او عرفه لبراهی لودوا او عرفه قوی تریش بوو ببونه امجریانه امکانات مالیان بگه رنگه هیچ فشاریک بخویان و زمنالیان وارد نده لگلوشو احساسی اوانکن مجبورن گو گیره و ناچارن حدیر بنیرن بو کسی بیبن بو کسی اما همو ما نزانی خلقی کردواری خوامان فقیره دولمن یک جار کنن لکر دواری ها رنگ لصد نفر یک نفری و دولمن نده زیاد لدم خویو معلوم نالی بزی بیبا و خلق جزای تر ممکنه دولمن تر بل اما کر دواری خو من هر محروم بو هر فقیر بو هر وار الان تماشای که خودان بکن لخواه بزیار بی خواه لتک ایوو اوانا وامال مردم خورنین حشم کات و حساوم کات رفیق لیسی دنیایی بیش ادعا لوانا نکر یعی لدم خویان و معلوم نالیان شکنیه بیسا اگر یکی بیش ببن زیایی کن بی خوله ما تبدیلیه اکثریت یک جار امدو گوره بده صلاته سروتی کی زیاد لا اداره خویان نیه. دیگه گیانه کنم اگر من هدیه قبول کم یک یک یک شاری مالیان بونیدو للحاجی روحی سو نار حد نبن مهم نبی بویان ولی لبرابر او صدها و هزاران نفر مجبور بن ندم خوان و مالو منالیان بکنو یا احتمالا نود نیش لبر و روشا عرفا هدیه زیر البومن ای وحر واب سر نزل لقاعده دینی و اخلو و دلو و ریال خوطان فکریلی بکنو بزانن چنی او کارن احفن برای ایک خویش که ایک خوی محتاجا منالی محتاجا گولی با او کو او گوری او خوراک نتواری او تاین کبیری تی بومن للحاظ الشرعی سوا هر عینا حکمی او یواب دلوی و ریال خوطان ازانن کلخن طالا حراما او هدیه حرام غصب الحیایه اگر بو کبرا بجنی هدیه که فرزن مجلسی که بو دارین بلین گناهی ناگا هدیه که ابا حرامیه حتی احتمالی از این گناهی ببین ولی اگر بو او طرف بلین چطوری تشتر مجلساتی که او گناه مستقی ناری ولی بو من گناها هدیه و قبول کن اما باری هدیه باری فکریش انفاقا و اهل و عیال بر اصلاح تکفلی خرج با اهده بردنی خرجی کسید اداره کسید ایسا ازادن کمن زمین یلک ارسین بوه برک ساوردیو برک بوه سشاری لمن تقیس نو بو کانا امان دا گیر کراون نظرياً أويك خرجي من بلن حقيقة مطلب أويك فناوي هديشنية خصوصاً زور ترمفلاً مبالغي يقجار زور أميرن يا تشكك بيو مبلغي بيتشك خالي بيتشر مغنيرن بدير ياني بيكوا أوى معلومة بغوصك خرج من تأمين كان بقدنا أهدا تكفل خلج لإسلام قواعد الحياة لبرا خودي خس شخص مسؤولي تكفل خويتي لو دو أجر خوي نيبو أدي سبني زيتون زيتو دي مناسبات جور جور هيا تبكي موازين دين لخواب زيار بيلناو كسكر كومو فشل ما كسلي هنكا أتوالن تكفل خرج ممكن دوائي وخم يسمون أتوالن معمولا بلد متوجهي باوك أولاو أبي فوق باوك فوتي كبير مبدوية لقلائك ما نوهمو من برحمة الخواشات دي لو دا متوجهي كر أبي أزانم كريسم أولين كانت ميكا زنبجي خوشي داربكا زورو مجبور خوش قرضکا اره با دوستر هر بزوره انواع مناسباتی که لشرع اسلام ارزشی هیو ادیت موجودی او کسی خرجی کسی کتر بزیده آده تکفل خرجی که لناو جماعت فامیلو نزی کلو رفیق لفر نزی کو قیدی ما که اصلاح مال لیک بوین هم كساني واكا خزم ازنا اهدا او سلدما تازا هاتو مدرو لزندان بلا خزم يجاس ربو هرواب بلي شاوا طول خزك رابو ازمع اسو اكسو دكترو دربانو امانو لبسا خوش طالبو ولي بهر حالي دل ناساري بو نخوش يكم بو غيري خوانا بي كسينا ازاني نخوشی که مکیل و عجیب و غریب هرچه عکس و عزمه شکرت یا هیچ فایده‌ای نبود. براسی انواع تخصص من لنظر از دولای دکتریال مختلف فرو فراوار بین، ولیکن هر زیادر که حیران ابونو خوش من هکه حیران بید او بینه بلا خرش فرفر بو یک جار سنینو بان سورتیش تو ایاما ام پیشنها دانا احاد که ایان زانی خرجی دکترم سخت و حتا باس لو بو که بمیدن بو خارج و معالجه ام وزعی فقراتی سانو ملمو که من خون دلم هیچ وقت باورازی نده بو کاری که درمانی ساده مگر وقت ایتر واجبی شرعی ده من دلم باورازی نده حسن سفر بکن بو خارج بوستی که والا حالکات تکالیف و مسائلی گوره گوره فره هن مقدم لمعالجه ولی به هر حال او نظره بو نخواب الزيابير بمحض كرم ورحمة الهي او نخص ملك لميكوت ايتر لوكا اعوى طول هروا بسير وبسير نزات من بو ايتبرك نخصم هي نخصم متعارف ناس راول قابل درمانا وايشن يك الروز بالروز هربلو نكوليو زعيف ترسبون بسم تاو نخصم بو هروا بو هل سبعان جاك يا هر كم اكد ولی لخواب زیاده الان امینه میتر ازان انسان فرق میکردوه او نخوشی نماوه ایسو نخوشی سکولانه که الان هن چلی که یک جار مهم و سنگین روز بروز وسا الان یک جار ساخترم یک جار حاتو متوسر حال نسبت بجاره لخواب زیاده تو خواه لیاقت شکرانه بجیری چی خلاط کرده من تكفني خرج مأيسة نسبة بجاران كما كسيك خرجي زنجين بلا شايت يكسوم يكسوار ويكسين جميع جاران يش مجهولين خرج كنبوم بو دليلة كلا قواعدي تكفني خرج انفاق نسبت به کسانی که خرجن ها بسر کسی که تروه لإسلام هایا الان که ایت خرجن کم بوتوه شرعن اده زور محدودی کم لأسراری که حد شنی دیدترن اجازم نیه تحمیل خرجی خوم خرجی زندگیم باسر دواز درمانه خوراک حد شکم مسکنه بیکم بدورتر اما شرعن جایز نیه بو لبر قدر ناشناسی نبوه لبر او نبوه لبر چاوم گرانده هدیه و محبتی براغل قبول کم هر نوع ایتی فقط و فقط لبر او بوه علم آخر پیریو و کریش مدیار کورو الاربی با حرام نخون با ناشرعی نخون تا امکانی هست او واعی خون شرعی تبیت و حلال ترد وقتی خرجم تحمیل با دیگران تبدي قواعد الشرع أم تحمل قبولك ليه لا ده بس له زنبي أول أوت من حرام أبوهم بناو هدية ذي قبولك من الزنبي دومي سوى بناو تكفل الخارج لو أدى معدودة وتبدي قواعد دي نزانم إشكالين يا حلال أبوهم خارج متحمل كمتين زياتر نروي کسی لیتر قبول نکم اگر نه اتنان خاطرم هست چه بمال چه بپول چه بچک چه بسفارش او واحد وللای خوشبی سویل ناصریا و ناصریا هاولاتی و غیر هاولاتی و ازانم لگو نیت خیر و بوه قبول نکد نکی منیش هر لبر و بوه لقواعد دین لانه جنب السبوط في شيء كعبش إحسان صداقاته وقت كسي درى مدينة ببلا شرعا إحسان فيها صداقاتي فيها ولی هر چون که کسی قاعده دوم خرجم کسیل قدیه نسو عدبو نسو متکفل خرجم لبرو ایسی تازه احسانی چون تناشتی صدقات احسانی چون تناشتی تو ایس اقا کل یک جار سرو صمیمانا لئی وقل آیتان كبحر نيتك خيال تان بوكومت يتكن بمن لقرانك وطا صبحا هزات فنش كبوا يا مال بلنا اختيارم يا هرشتي ايو يا خوش يسلتك من ليرا لخواي متعال دواكم دنيا تان بدي احتياج بسر بلزي بتواناي خيراتها بلا تسروا لقيامة شاب الخدمة.